أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من قرآن کریم نشو شروع کول نمخ کی باول کی اس آداب سو اصول بیانو چیرے دغا آداب و لحاظ قاری دو قرآن او کی قرآن ورت آسان شی دو قرآن زدکر ورت آسان شی پا قرآن باندی پوئی دل ورت آسان شی و جی دغا آداب و دو اصول و خیالو نکړی شي نو خامخا به بهر سره وی چې قرآن ګران دی. لکه څنګه چې یو ماشوم یو لک سکول ته شروع کړی شي نو دا نه چې هغه دا وړې ورځې په نهم کلاس کې یا په لسم کلاس کې کینې او غته کیمستري او ساينس او فیزیکس داسې شروع کی، بلکې د شروع نه اول هغه دا ماشوم ته بیسی خود لیکي الف بی خود لیکي هغه قاعده او دقیقه نه دا اول نه اے داسی راضی د اے نصر سره جوړیږي اے فار اپل او بی فار بال دا اول نه دا قاعده اصول خې د انګریزي اصول ته خود لیکي د اردو ته خود لیکي دسه دا نو بیا رورو مخکزي هغه سبق د روسو پر د مخکې په نسبت چې کوم مخکې ویلي دا ورپسې چې کوم راځي نو هغه د هغې نه لږ معمولي بوڼې په پوڼې باندې هغه سیز لږ معمولي سیوا کیږي. ٹھیک ده. نو همدا کرنګې د دې آدابو د اصولو او بیا ورپسې د سورة الفاتحې نه تر اخره پورې بیا درجه په درجه باندې هغه سبق حالانکه قرآن کریم د دغه سیزونو نه ډېر زیات آسان دی. لږه خواري سړی وکړي که نه نو قرآن د دغه زونه ډېر زیات آسان دی خو لږه خواري غواړي. پوه شي یعنی دا څوک وایي د قرآن د آسانتیا دا دلیل دی چې یو ماشوم دوو اتو کالو ماشوم چې هغه قرآن کریم په الفاظو زده کولی شي د عربۍ چلانکه عربي د هغه ژبه نه ما لیدلي دوو اتو کالو ماشومان چې ما په خپلو سترګو لیدلي چې هغوی قرآن حفظ کړی دی. زما زوی دی دا دی تقریبا د اتو کالو برابری نو هغه دا دی تقریبا څه دو سپارې تقریبا یو نیمه دو سپارې د هغه حفظ پوره شو چرانګې هغه خبر یې هم سم نشي کولی لا لکه هغه د خبرو چر هم سم نه ورځي تر اوسه پورې لیکن قرآن چې وایي نو ماشاءالله داسې وایي ځکه ښه مزیدار اوس دا دی قرآن د آسانتیا پورې دی. قرآن دومره آسان دی چې قرآن په الفاظو زده کېدی شي د عربۍ نو پښتو کې معنی بس ګران شي چې سره په خپل ژبه کې داغه معنی زده کړي او داغه لپاره دا اصول دا قاعده دا آداب دا ضروری چې سره په دې باندې پوه شي په دې عمل وکړي. آداب موږ تقریبا شروع پیل ذکر کړی شپږ یو د اصلاح د نیت چې نیت به صحیح ساتي قرآن راځي دا الله د رضا لپاره بس دنیاوي څه غرض او مقصد بنی ستا کاغه پیسې ګټلې په دې باندې دنیا ګټلې یا زال دخل کو باندې عالم ویلی چې خلق ما تعلیم وي زما صفت کې نه نه صرف د الله رضا چې الله را ناراضي شي په دې الله خوشاله شي. دویم عظمت د قران چې قران به د هر څه نه لوی غني د هر څه نه مخکې مو قران دی د دنیا د هر یو کار نه مو قران مخکې غني دا عظمت د قران دی چې تا خپل کار په مخکې کو قران دی رسو کو مطلب قران دی لا قرآن عظمت قرآن اغلیوالی صاحب از رکی ندینا بلدہ دب من ذکر کرو چی قرآن لرازی ذہن پاک کا پوشی بدنی طور مانی او دسو کا کلمبا ضرورت یولامبا جامی پاکی واچوا قسم چرے مانزل ہے جی زغنی قرآن لرازی ذہن پاک کا خمزیدار خوشبو لگا او پدی مانی دارنګي د خوراک لحاظ خوراک بدل احتیاطن خوراک بکې دا حرام اوسه کې چې د شکی شیش د بوم ځان ساتي وغم خادي کې د خلاف شو نه دي خوراکو نزان وساته چې دې ژوند لحاظ تا وکړه ته ګوره چې قران ته د ذکیږي نه حضرت کې زمون خلک د دې ژوند خیال نه کوي ګډوډ خوراکو نه کوي د دې سوچ نه کوي چې دا زخر سخر ما په دې خادي کې ډنګ ډونګ شي وره دا پروا نه شته له دې وجه نو قران ذکیږي ته نه کوي نو کو زخر کو بزونو کې نن سبا وخت کې کتا سو ګوري قرآن کریم اغا داغین اغا رستوالے نے پشاکی گی لیکن قرآن درازین وجہ دارا جو خوراکو نے ٹک نری اکثر نن سوا خلق پا حرامو کی خطری بموالونو کی دا چکم سیزون راو تی دی چکم خلق موبایل استعمالے کو تپتے نو آلان کی ری بوئی چرد آخو منگا لووی مو بی کو گیم میں کو آلان کی مس کے پکے جوارے کی خطی نن سبا خو ارشه دون آسان شوی دی سره حیران شو تا او خلکو دا خبر یې چې ښکار پوجي نو حرامو کې اخته یې نو هغه بسنګ قران ته کینی یا د قران به دا غو سنی دار لا کوش کی نو قران خدای الله کتاب دی قران خو چې الله موجود دی چې دار کله نه دی الله ته پته ده ځان کنه الله همیشه دی مخ کې وو اوسم دی او بیا به می نو چکر نه دا الله ذات دی نو مک کرن یہ قرآن هم دا آغا وقت نده دیسی دا دکه دا قرآن دا الله صفت دی دنیا وا یا نوا قرآن موجودو پوشی قرآن خو نخکارا شوی علا دی چکل آغا دلی دو قدر پشپا مانی پا اگو ویشت مشپا دا یا چر سرا دلی دو قدر پشپا مانی چا اگو پیوز نازل شوی دی دا عالم غیب نا عالم شهادت تجر ارشن لان دی جکم دنیا دا چاگی تر آگلے دے پیوزل نو قرآن بیا اللہ راہ کارا چوے دے نور مخلوق تا ورداغی نمخ کی عالم غیب کیو پوشی اللہ تے پتا وچے قرآن موجود دے نور ہی چاہ تا پتا نوا نو مقصد دا خبر دا دے چے قرآن آسان دے پوشی کبارحال خوراک پریز بکے دا دیر ضروری شیز دے دے دا پارا بل چرازی پلار باندی درسگاہ دا در نادا بسر تعلق ساتی چرا رازی ذکر اسکار کوا فضل خبر مکو جازگاہ ترالی هم فضل خبر اکسن چرے جماعت تلار شی جماعت کی فضل خبر ہم نشتر کنا لاری کم وقتو دو رکات سلو رکات منزو کنفل کنی ذکر اسکی ہو شد تکینا ذکر اسکار کوا تر مانزو نجمی پوری پوشی قران راغلی چې قران روان خپل خپل کاپی خپل قران او داري خپل سبق یادوا بر مرګل راغلی دا سره ټول سبق تیر کا بوشي ډډموه دا قران د ادبونو خلاف دا دارنګي د ادب د قران یو دام دی چې کور تلاړ چې کم سبق دلته ویلې دي چې څومره تا ته یاد دی هغه بیان کا کور کې مور بلار به دیونه خوین دی به دی خو بچي به دی هغه ته بیان کا کشران به چرسو نه کرسو کور کې بیان وتو کا په دې طریقه باندې قران زده کی او شي یو شي دا د شریعت یو طریقه ده چې څومره یو شي ستبل ورکه طالب الله زیات درکې او قران وایي کنه مال ولګوا چې ته ورکړو کې د مال الله به تعالی زیات کی دوچن به کی نو چې تی ورکه نو سم بس مال زیات شي هم د کنه یې علم د قران دی چې ته څومره زیات داخل کول ورکه الله به ستاسو علم کې اضافه کوي او چې دې بل نو ورکه نو خامخا هغه چې کوم تا سره دینو هغه ستاسو علم لوخه ډکشه وي نه پای کې نور راضی نه لیکن چې دې بل دا لوخه خالی کې نور ته خې نو ستاسو په دغه لوخه کې بنور زکیږي نو ته بنور علم را جمع کې پای کې بیا موږ اصول بیان کړ تقریبا 1600 دا کې نو موږ ځان له تفصیلی یو اخري هغه اصول خلاصه وا پښه ټوټل 1600 یو دا غیل اسماء دا قرآن کریم دا قرآن نمونه چه قرآن چه سنوم ده منگ دا غیل وضاحت کرده دویم تعریف دا قرآن چه قرآن چارا لیگنه درم حکمت دو نزول دا قرآن چه قرآن سم اقصد دالا را لیگنه سلورم مخاطبین دا قرآن چه قرآن کریم چه تا خطاب کئی خبر چه تا کئی دو قسم داخل کو یو مومنان دویم کافران یعنی کافران سرور قسم نو مشرکین یهود نصارا او منافقان د مشرکانو ای کی بیا مونږه د شرک زادو کو د شرک دوه قسمونه شرک اعتقادي او شرک فعلی. بیا د شرک اعتقادي سلور قسمونه شرک فی علم، شرک فی تصرف، شرک فی دعا، شرک فی عبادت. او د شرک فعلی سره متعلق سلور مسلې تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد. بیا د مشرکانو سلور قسمونه مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائکه. دا سلور قسمونه د مشرکانو. او يهود و نصارى و منافقان، منافقان دو قسم، مشرکان منافقان اعتقادي و منافقان عملي. بیا بنظم عنوان منویل مقاصد دو قرآن، چې قرآن کریم کې بنیادی مقاصد سوري نو اینا سلور دا امام شاه ویلا اصول مهمه وي او سلور اصول مهمه ده. امام راضي ته سوابق او لواحق وي. یو دا غین اثبات د توحید، دویم اثبات د رسالت، دریم صداقت د قران او سلورم ایمان بالاخره. او د اصول ممیدونه یا د لواحقنا جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله، تنظیم او آداب. بیا شپږم عنوان طریقې د اثبات د اصول د قران، چې قران کریم دا اته اصول د مقاصد په څه طریقه ثابت دی، مضبوطه یې. فلاقین لپاره موږ سلول طریقې بیان کوي، سلول طریقې دا غي لپاره قران ذکر کوي. یو دلائل عقلیه، دویم دلائل نقلیه، دریم دلائل وحیه، او سلوم الحلف. بیا دا دلائل عقلیه په درې قسمو، دلائل عقلیه محض، دلائل عقلیه الزامی مشکل للخصم، او دلائل عقلیه اعترافی. بیا او عنوان بیان د ډلو پس د بیان نه کړه، یو ځکه مسله بیان شي قران توحید نداغی نباد خلق دری قسم کی، یو مومنان، دویم کافران، او دری منافقان. اتم دو اصولنا، اتم انوان مویلو معرفت دا نسخی، معرفت دا نسخی جی نسخ ستاوی تفسیر منگ پرون کرو خوا. ناهم انوان مویلو معرفت دا شان نزول، نشان نزول پی جندل داغی وزاعت منگو کو. لسم عنوان منگویلیو معرفت پیجندل دا، معرفت مانا پیجندل، پیجندل دا محکم او دا متشابه. دیسی دیکھا نا سی دی لسم عنوان محکم او متشابه پیجندل، چه محکم ستوی تکا قرآن کریم کے بعد آیتو نا محکم دی چه داگی مانا کی تدیلی نکی بدلی گی نا، او متشابه آگا آیتو نی چه داگی مانا دو دری مانی پکی خوری گی، مانا پکی اصل یو بی صحیح مانا، او دو دری معنی پائی کیا گا متشابی معنی وی چاگا غلط و عقیدو والا داگین آگا مانا اخلی. لیکن مثال قرآن کریم کے بعض دا سے آیتو نرازی چی داگین دا مشرکان دارنگی غلط و عقیدو والا گی دا ثابتی چینا پیغمبر عالم الغیب دے، حاضر ناظر دے، مختلف تا سے آیتو ندی. لیکن قرآن وی سورت البقرہ آیت نمبر 143 دویمی سپاری دویم آیت دے، وکذالک اوحینا وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. او دیا پاچی پیغمبر پتا سبانی گواہ ندین صابری وروی گوی خواگا سڑے کئی چیو سڑے پاگزے کی موجودی. ایک مثال یہ سڑے پتا مانی گوی کئی نخام خواہ چاگزے کی موجودی پتا با گوی کئی کنے چرا دل آکار کرے نوګره دې دین صاحبین پیغمبر حاضر ناظر دې دا متشابه آیتونه دي الفاظ دي چې تا د پته چې وي قران کې محکم آیتونه الفاظ آیتونه کم دي چې ته داږي د دې آیتونو د چې کم متشابه دي چې تا د محکم آیتونه معلومي چې ته بدلږي د دې آیتونو جواب کې په محکم آیتونه باندې چې داږي معنا کې څوک تبدیل نشي کولای ګډوډولای نشي پوښتنه تفصیل من پرې باندې خبرونو کوي. یو لسم د عنواناتو نمنګ ویلو الوجوه والنظائر، یعنی استعمال د الفاظو. قران کې بعضي الفاظ داسې چې داږي غړې معنی وي، لکه لفظ هدایت شو، لفظ کفر شو، نو دا نه چارج کې ته یو معنی کې دی یو لفظ نه به زه ته وګورې داږي لکه د ظلم معنی شو، نو دا نه چارج کې د ظلم معنی یو وي، د هدایت معنی بار دې کې وي نه داسې نه. تفصیل ومن کوو ان شاء الله. او تاسو په هیڅ شیبي د دې کې د دې لفظ سمانا ده، د دې لفظ د دې کې سمانا ده. دارنګي دولسم عنوان مونږ ویلو اصطلاحات د قران مختصر مختصر چې قرآني کریم کې مونږ کوم اصطلاحات استعمالو بشارت تخويف تسلي دارنګي امور مصلحه زجر داغه اصطلاحات د تقریبا څه ديال لستي یو څو موږ ذکر کړو او ديال سم د عنوانات مونږ ویلو پینځه خبرې دار صورت په شورو کې کیا موږ دار صورت په ابتدا کې کوغه مکی صورت د مدنی د نزولن ترتیبا ربط امتیازات مقصد د صورت او تقسیم د صورت او سوال سم د عنوانات اربعیات پوښې تر دې ته موږ دا سبق ویلې دی نړۍ سبق کې موږ سورۃ الفاتحه د قران کوم اورلې صورت ده دا شروع کوه اول دې دا ذکر کو چر دې سورۃ الفاتحه لکه څنګه چې موږ د اصول کې اول عنوان ویلو اسماء د قران د قران نمونه اته موږ یو خبره کړو چې څومره د یو شیز نمونه لري نو دا د غسیس په فضیلت باندې دلیل وی چر دا شیز ډیر فضیلت والا دی ډیر درجه والا دی هم دا کرنګ دا سورۃ د سورۃ الفاتحه او قران کې تقریبا 114 سورتونه دي څه نه یو سلسله سورتونه دي ټول لیکن دا 100 سلسله سورتونو کې دا سورۃ دی ولې د ټول نمخ کې راوړې خو خاصه وجه خو بو پوښي دا د دې هغه فضیلت دی چې دا سورۃ په ټول مخ کې ولې راوړې ده مزاقي غټه وځي دا ځکه یو خدای چې د دې نمونه ګڼلې قران کې د بل سورۃ دونو نمونه نشته څومره چې دی صحیح ده قران کې لکه جبال سورۃ نه چې داګه یو په دې دونو نمونه دي لکه سورۃ بنی اسرائیل پوښي دا رنګې باندې نو سورۃ نه چې داګه یو یا دو نمونه دي لیکن دا سورۃ د څنګه چې د قران نمونه ګڼلې دا کنه دې نمونه مخه ګڼل نمونه دي نو دا د دې په دې سورۃ په فضیلت باندې دلیل چې واقعي دا سورۃ د فضیلت والا د دې درجه والا ده نبی رسول الله صلوات والسلام فرمایي دې سورۃ مبارکه یو صحابي دی سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله سره ناشته په مسجد نبوي کې او نبی رسول الله صلوات والسلام ته فرمایل چې ته چې د دې مسجد د دې جمعات ته پاسېږي د جمعات او ته مخکې بزت اته دا سورۃ خیم د قران چې هغه سي نه په تورات کې نازل شوی نه په زبور کې نه په انجیل کې هیڅ یو آسمانی کتاب کې دا سورۃ نه نازل شوی پوه شي او نه په ټول قران کې دې په شان دی بل سورۃ نازل شوی پوه شي او بیا چې کله هغه وطن د وته نو مخکې د نبی علیہ السلام دا سورۃ وي دا سورۃ الفاتحه چې نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې او نه نور قران کې د دې سورۃ په شان دی فضیلت او درجه والا بل سورۃ هیڅ کتاب کې نه دی نازل شوی د دې چې په قران کې هم دی په شان دی بل سورۃ په درجه کې نشته سوچو کې زه کو دې ګړ نمونه دي یو څو نمونه دي ذکر کوم دې نوم مشهور نوم چې کوم باندې دا مشهور دی سورۃ الفاتحه فاتحه ته ولې وي فاتحه د فتح نه دی فتح وي کول اول پوښي نو معنا سورۃ الفاتحه کول اول یعنی یو کوم مطلب دا دی چې قرآن چې کولاو کې نو لمبه دا سورۃ روزي هیڅ نه قرآن کول اول سره لمبه دا سورۃ راځي نو مطلب قرآن په دې سورۃ کولاویږي نو دې وجه نه د سورۃ الفاتحه وي پوښي یا په دې معنی چې دا سورۃ دی ویلې په دې نظام کوی ک د جنت دروازې په تو کولاو شي په دې د جنت دروازې د په دې باندې کولاویږي چې دې چکم مقصد دې زکه دا سورۃ د ټول آسماني کتابونو خلاصه د خطا سره بده حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہی چی د ټولو آسمانی کتابونو خلاصہ قرآن حدیث سے خان او د قرآن کریم خلاصہ نچوڑ چې دی وېدا په حوامی مو کې دی حوامی چې کومه وو صورتونه چې کوم حامیم سره شروع کی حوامی می سبا او د حوامی می سبا خلاصه جدا د سورۃ المؤمن چې کوم د حامیم پہله سورۃ دی داغي آیت نمبر 14 کې فدع الله مخلصین له الدین ولو کره الکافرون دا حوامی مخلاصه آیت نمبر 14 د سورۃ المؤمن او هغه مضمون په دې صورت کې ذکر دی یا کنا بودوکي ته سوچو کوي یعنی د ټولو آسماني کتابونو تر دې چې د قران د ټولو آسماني کتابونو د قران ټولو خلاصه صرف په دې یا کنا بودوکي پرته ده اندازه والی د نور صورت هلکه دا د ټکو کې یا کنا بودو په دې صورت د درجه د فضیلت سوچو کوي چې دا څومره لوی درجه والا صورت ده چې دې صورت دا د ټولو آسماني کتابونو تر دې چې د قران نچوړ دی او خلاصه ده په ور باندې کوي نو چې دا دی وی نو د جنت ته ته د پرهوم دا کافي دی تا چې ته په دې ځان پوهې کی صحیح ده نو یو معنا د سورۃ الفاتحه په دې کې نه قران چې کلاو کې نو لوبه دا کلاو شي یا دا معنا چې جنت دروازې په انسان ته کلاویږي چې سره دا وي په دې ځان پوهې کی دریم نوم د دې صورت دی سورۃ الصلاۃ صلاۃ څه ته وي مستا زکه دا په هر موږ کې په هر رکعت کې ویل کی الحمدلله سورۃ دی څه په ورځ کې تقریبا چې کوم فرض او سنت او وی تر چې ورځې کې تقریبا 2 رکعات دي مدا 2 رکعات د کې په هر رکعت کې دا ویل کی په دې وجه نو د سورۃ الصلاۃ وي کدی نه علاوه نفل کې نو په نفلو کې دا ویل چې کدا دیونه وي ستاموز نه پوره کی صحیح ده کدا دیونه وي نو د امام بولی فهم ته په دې باندې سیسا و د باندې راځي سیسا و بکه خامخا کاغذ یو نو پرمول دیونه شرموز به دوباره کې کدی دی یو را آیت دی یو ټکه دی مونږ کنه لکه الحمدلله پوه شي الحمدلله دی وی یا رب العالمین دی او الرحمان دی یو ټکه دی بکه پرې وسته نو سیده سا و بکه باخر ہے کیوں کسیده سا و دینو کرموز با دوبار را کر دے پوشی ندیو جنو سورت و صلاة و ادارنگی درین نوم دے دینے سورت و واقعہ واقعہ خان عین ندے واقعہ ندے واقعہ یہ دا واقعہ مانا بچکون کی یعنی دا سورت د انسان د پاره د جهنم نه بچاو لپاره کافی دی چې انسان دا وای چې سره د صورت مو وای کنه او په دې ځان پوي کې د پاغه مقصد باندې ځان پوي کې چې دې کې څه مقصد دی د جهنم نه د بشکیرو لپاره د صورت له کافی دی واقعیا بلوند یې سره د دی الوافیا هم غنوم دی خو بهال قاف په دې فیشوا واقیا وافیا سلورم نوم وافیا معنا پورا وافیا معنا پورا پورا معنا مطلب دا ده ځکه دا صورت با کوور نو نور صورتونه کته وورې نو کاغت نیمګړې موای نو خیر ده لکه قران دا اوس ورپسې صورت ایسو نو کړ صورت ده کدی نه تا یو دودره آیتو نو ویلې په مانځ کې پوښي نو ساموس پکې لیکن دا صورت به پوره وای دا چې ته د درې آیتونو دی وای او نور پرې دی نو دا معنا وافیه معنا پورا یې دا صورت پوره ویلې نیم نشي ویلې صحیح ده بل نوم دی دی سورۃ الکنز کنز کنز وی خزانه ته ځکه دا د عروم خزانه ده په دې معنی چې څومره وضاحت کی کنه نو دا کم دیګا انسان علم به کم شي لیکن دې هغه د دې کې چې کوم علوم راځي مشهد کته سو ماتوي کنه دې سره چې د ټول قران نو آسماني کتابونو خلاصه ده نو ورسره د قران ټول د علوم خزانه ده دې وجه نه سورۃ الکنز ورته وي دا رنګ دې یو نوم دی السبع المثانی السبع الف لام سین بی عین السبع المثانی غالباً سورۃ الحجر کے دانو میں ذکر شعر ہے، سورۃ الحجر اخری آیتوں کی راضی غالباً جی. السبع المثانی، سبع وی وہ تھا، مثانی مانا بیا بیا، یہ داغ ہوا ہے تو نے دی چردی مضمون چکم دی کے مضمون ذکر دے کم مقصد چپدی صورت کے بیان دے مدا قرآن کی بیا بیا راضی. دیکھو کوئی اسبع المثانی اور تبسوئی چپدی صورت کے کم مضمون کم مقصد بیان دے اگا ابو سلیم صلاح وایو نو آغا مقصد بطول قرآن کی بیا بیا راضی. دیو جنہ دا صورت اول کی راوڑن دے زکر دو قرآن خلاصہ دا کنا دا نجدی کی کم مقصد دے دا طول قرآن کی بیا بیا راضی زکر دا انسان دا جن مقصد دے. بل نم دے دے تعلیم المسئلہ، تعلیم و ذکر دا او مسئلہ مانا سوال دعا. پس صورت کی پدی صورت کی دعا قول چل خودنے لکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اور دعاگانو کی بہترین دعا دینو صلی اللہ علیہ السلام دا کم چی صورت الانبیاء کی راضی آیت نمبر 87 کی او آتیا اتا آتیا کی وَذَنُّونِ اِذْذَهَبَ مُغَاذِبًا أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہترین دعا دا. بدی معنی وزاد کے علماء نبی علیہ السلام ولی دی دعا تب دعا ویلی دا بہترین دعا ولی زکا پا دعا کی در شرط دی یہ سره دغه لحاظ وکي نو سوال به قبلي سوال الله قبلي یا ساده خو به حال دا یو څه خپل طریقې کړه نو چې دعا په دغه طریقو غواړي نو یو د دعا دغه طریقه دا ده چې سره چې چا نه غواړي نو اول چې دغه صفت وکي صحیح ده چې چا نه غواړي چې دغه صفت وکي چرته دا فلان کې ده ډېر نیک انسان دی ډېر سخي دی وشي دې غریبانو سره امداد کوي. دویم سټیج کې په دې دغه کې پونې کې بده ځان کمزورې وګڼي، یعنی مطلب هغه محتاج هغه خپل محتاجی ښکار کول په دویم سټیج کې، او په دریم ځل کې بیا سوال کول دي په دریم سټیج کې. په دې صورت کې دغه طریقې کړه د یونس علیه السلام په دعا کې دغه طریقه لا الہ الا انت پدې کې دا الله تعریف کړي دی چې الله بي ستانه څوک نشته دی چې ما دې زین اخلاص کی. نبی اوې سبحانك الله ته دې عجز نه پاکي زه عاجز یم زه کمزور یم زه سم نشم کولای زه محتاج یم او ته دې عجز نه پاکي ته دې کمزورتیا نه پاکي. نو اخر کې بیا وې انی کنت من الظالمین الله زه ما سره اسباب کم دي زه سم نشم کولای زه تاسو سوال کوم چې الله ما دې زین وباسي. دې صورت کې هم دا طریقې کړې الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پدې کې هغه تعریف ده الله دې دا الله صفاتونه دي لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوښي ایاک نعبد و ایاک نستعین کې هغه خپل محتاجی کار کول نه چې الله مونږ ستاسو عبادت کو او تا نه غواړو تا ته سرق کده کو مونږ تا ته محتاج یو تا نه غواړو. نو پدې دې دې کې بیا سوال له اهدنا الصراط المستقيم صحیح ده. دې صورت نوم دې تعلیم المسئله د دعا کولو چل خې انسان ته چې بې دعا بکې سوال بکې د الله نسنګ به غواړي. دا رنګ دې دې یو نوم دې سورۃ الحمد کم چې سورۃ پسر کې وې سورۃ الحمد چې پدې سورۃ په اول کې د الله تعریف شوی دی دا اللہ صفت کڑے رہے تو قرآن ابتدا دہ کنا. بل ددی نم دے اساس القرآن تو قرآن بنیاد اساس وی بنیاد تا لکسم چی دکور بنیادی کنا نو دا دو قرآن بنیاد دے خوا اساس القرآن دوان زل سین دے. بل ددی نم دے الشافیہ الشافیہ شافیہ دے شفا نرے شفا معنا علاج، شفا علاج ته وي، ان په دې صورت کې علاج لري. دا نه یی نوم دی نوم الکافیا، کافیا معنا پورا، وافیم پورا ته وي، کافیا هم پورا ته وي. دارنگی دغه یو نوم دی ام القران، لکه ام عربی کې مور ته وای کنه، نو مور ته مور ځکه وای ځکه بچو ته راغونډیږي، نو د دې صورت ته ام القران په دی وای ځکه چې د قران ټول مزامین دي کرا غونډ شي وي ښه ٹھیک ده. د قران کریم چا کوم مقصدی مضمون دی او دی کې پروت دی په دې صورت کې، د دې چې کوم مقصد دی دې وجنه د ام القران وای. دارنګه د دې یو نوم دی سورۃ الرقیہ، سورۃ الرقیہ، رقیہ وی ری تو قنداری قاف تخا، رقیہ رقیہ وی دم تا، دا سورۃ د دم سورۃ دی. او په دې باندې یو اخر عزیز حدیث کې غالب بخاری شریف حدیث دی، نبی صلی الله و سلام صحابه لګلی دی یو ځای یو کلی تا د بیان د مسلې د پاره نړی دلال او صحابه هغه د کلی نه روي سره روي شنه په دې د کلی نه بهر نه سي سوچ کی چې رسوکو په دې کې دا کلی چې کوم مشر سردارو نو هغه ماریا لړم چې چلے دی او دا کلی نه وکسراګې چلے تاسو کې څوک دم کرے شته. نو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ دیو اتوی چاو زدہ ما چھو لیشم او دیو تی چی دم بزا چون کمال ابا دیش گڑی را کوئی بدل کے اگر تی بلکل چی زمان سردار ٹھیک شی بلکل در کو اگر دم وا چو او حدیث کی راضی وی دا سی ٹھیک شو اثرے اثردار داری چی تبا یا رسو چی چلے نو اگر دیش گڑی را کوئی دیو واپس را گئی مرگر رویتا پوسو کو چې وای تا خدام وا چوتا بدن کی شو وی وای ما دا صورت وی سورۃ الفاتحه و اذا به اوزه لویرا نغیو سره پجن شو صحابه نور ملګری چې دا خدا خونه کړ داوت ته سوچ کې دې خبر دې حدیث نه اندازه والی چې صحابه تر دې وخت دا نبی علیہ السلام نه دا خبر از ذکر وا خبره پوي وی چې صحابه د پیغمبر علیہ السلام نه دا خبر از ذکر وا چې په قران باندې اجرت اغسل ناروا دي. خبر کوئی نه دی حدیث چې هغه صحابه سره په دې خبره جنگ وکړه بحث وکړه چې وای تا په قران باندې اجرت اغسل دې او تا ناروا کار کړې هغه ته هم صحیح کار کړې دی هغه چې په کوم خیال اغستیو پوه شي هغه د مسلې نه خبرو نور صحابه ته نه خبر نو هغه نور صاحب سره په دې باسو کې چې مې دا تا په قران او جد واسو تا غلط وکړه هغه ته دې تاسو مسلې نه خبر نه او راځي چې نبی رسول الله هغه نبی رسول سلام لا او دا ټول واقع چې شو شو دا ته ټول بیان کړ د تاسو سر نه تر اخره پورې چې دا سي داغي سر سردار سوچي چې ما دم واچو بیا دې باسو کټول کیسه وکړه نبی رسول الله والسلام دو فرمایل ان احق ما اخذتم عليه اجر غالبا دا سی الفاظ دی چه داتاو سو چی پا داتاو سو کم واغ اس دالا پا کتاب باندی پوشی کم اجر سو مزدوری سو بدلتا سو واغ اس دالا پا کتاب کتاب نمرا دا غزے کی حکم دالا دی خواہ حدیث کی انا حق ما اخستو مالی اجرن کتاب اللہ غالبا دا سی الفاظ دی حدیث کی چه داتاو سو کم سی سیو آغسته یا غردیش گڑی پوشی پا دی بانی چی دا تاسو دا اللہ پا حکم تاسو چکم کم اجر و آغسته نو دا دیر لائی کود دے خبری مطلب چی تاسو خو کرد حدیث دا الفاظ نو دا مطلب رو دی یا دا سو کرن دا واقعی چی دے لائی کود چی تاسو دے سو کرد دا خبر پا خورا باندی پوی نو دا غزی کی دا کتاب دا اللہ نموراد دا اللہ حکم دے دا الله حکم څه دی چې دا کافر نه چې ګویا خویا خبره دی خبره ځان پوهه کوي چې دا کافر نه ته په څه طریقه باندې مال اغستې شي چې په څه طریقې پوه شي نو هغه مال ته دا غن اغسته شي دا هغه مال خو یا ساتي هغه وخت کې چې کله هغه دار حرب وي دار حرب څه ته وي یعنی هغه کافر چې څاور سره جنگي صحیح ده هغه کافر چې څاور سره جنگي نو د دار حرب نه لکه اوس مثال په دې ټول دنیا کې نن سبا وخت کې زمنګ د ملک په واخلو نور پرې دی زمنګ د ملک په دې وخت کې صرف یو ملک چې داغي سره جنگ دی چې داغي سره زمنګ سفارت تعلقات نشته دی چې هغه اسرائیل دی صحیح ده د امریکای سلام زمنګ سفارت تعلقات نشته دی زمنګ سفارت خانه ته داغي دلته لکه نور څه نور ملکونه دي یو اسرائیل لیتا تاسو ګورئ د پاکستان پاسپورت باندې لیکلی چې د اسرائیل نه علاوه دار دی کې کار کوي دې څه ده مطلب په دې وخت کې زمنګ صرف اسرائیل سره سفارت تعلقات نه مطلب داغي سره زمنګ جنگ دی نو مسلمان کدا عمل نه بس طریقه باندې وسه شیرا وڑی نو دا د شریعت پرانا کې دې توي مال غنیمت څنګه لیکي دا مال مال غنیمت ګڼل لیکي پوه شي او په دې کې چې د سره کم مرګري مثال شریک وی دا بټول دا یعنی چې کم اراولو کې د سره کم مرګري وی نو دا غټور مرګرو په کې حق ته مال غنیمت دې سکا اغرو مرګي سره پکی شریکو اوس اره کې اغمال به یو کسرا وړي ولیکن د سفر مرګري چې کوم سره اوس ګوره پدې دیکي چې کوم حدیث به ما پدې کې نبی رسول سلام چې کله دا خبر وکړه چې دا تاسو حق دا ثابت دا تاسو دا کار کړي پوه شي او دا تقسیم کا پیزه ایسی کا کم چې تمہاری غنیمت حکم دې سو تو توبه کی چرازی یو رسمي سی د لسمي سی پارې سو تلنفال کې لسمي سی پارې پہل آیت دې واعلموا انما غنیمتم دا آیت دے اغرمبے آیت دے سورة الانفال لسمی سپارے سورة الانفال پوشی آیت نمبر 41 تے غالی بن کسدے نوی دا پینزے اسی کئی یو اسی تیمال را کئی مطلب بیت المال کم چی دا اللہ دا پیغمبر ہی سی او نو دا سرور اسی پخپل منز کی تقسیم کئی او شکم خلق و دیدین دا ثابتی چرا پا دم باندی پیسی اغسطل جائز دی دا حدیث خلق دا دم پا باب کی پیشکے چرا پا دم پیسی اغسطل جائز دی ہوگا وی صحابی اغسطی دی نو سو چکا چې دا دونه بېمانه خلک دی دا اوسنی چې کوم دمونه چې بیا پاغي پیسې اخلي تا ویژونه کوي یا بل څه او پاغي پیسې اخلي نو بې دم چې کوم صحابي چولې دي په کار خدا او چې سره هغه د حدیث کټه هغه سره نبی له سلام ته یې چرته دا تقسیم کړي دا حدیث کې چرایي دا تقسیمونه صحابي دم خو یو کس چولې دي او نبی له سلام ته یې بې باندې په کیسره کې خپل منځ کې تقسیم کړي دسه دا دماغ یو چولې له تقسیمیږي پټولو کې وای شي خبره زستا دې خبره مطابق چې ترې یره په دم غسل جایز دي نو به ته په دم باندې 100 روپے اخلي 5000 لزره شل جنسونه اخلي ازره سبا په وخت کې په دم باندې 100 روپے په 5000 لزره باخلي کنه مثال خبره دا هغه په دېش ګړې هغه سوي دې نن سبا به د ګډ سونه قیمت یې ها سونه به 50 بول واچو د دېش ګډا 100 روپې شي 15 لک روپې شي دې وخت سره نو ته 15 لک اخلي په یو دم باندې څو بدل خو عالم راني شي چې 15 لک روپې ار کې دې یو دم پوه شي بل خبره ده چې بای دماغ یو کسا چولے رہے او تقسیمی کی پٹولو کی امام سرخسی زمان دا حنفی دا احناف و عالم دے مبسود دا سرخسی دا کتاب مشروع کتاب دے پوشی اگر پا ذکر کری دی اگر وی دا خبر کتاب کی اگر وی دا اندہ حدیث ذکر کری دے او پدے مانے اگر بحث کری دے اگر وی دا مالی غنیمتو پوشی او مالی غنیمت په تو باندې د اعمال راغلي دي او ځکه نبی اسلام دوی چې تقسیم یې کوي یو څه اعمال راکې نور تقسیم کوي خپل منځ کې مطلب دا مالی غنیمت په خپل باندې کوي دا الله په کتاب باندې بلکې دا کتاب نه کتاب ولا نه مراد دا الله حکم دی دا الله حکم چې هغه د کافر نه په یو طریقه مال راوړل دي او دا الله حکم چې هغه بیا د مالی غنیمت هغه تقسیم دی هغه ته مراد دی کتاب ولا نه مراد دا الله کتاب نه دی ښا دا غزه کی بہرحال سورت دم دے سورت ترکیہ دم والا سورت جس بیماری سے تکلیفیات ساتھ دا سورت وائے یقین سرا جسم ادا کار و پدی کی پوچھے ددی نخ سورت نشت پدم کی خا کہ ساختوں نے جوڑے نیچار دا دم دا پارا ضرورت نشت دے گورا تعویز شکم دے تعویز جائز دے تھوڑے کم تر حالت کیا ساتھ گورا ساتھ نبی علیہ السلام ٹونو مرتے شو نبی علیہ السلام آئے جادو شوے جادو نبی علیہ السلام تعویز دینا چاہے تعویز جائز دے تعویز دے تعوذ نہ دے قسم چھو اعوذ باللہ منگوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی پناہ غختل نہیں پائے کہ خبرحال تعویز کیوں ماں جو جواز یہو حد تلوصا علان کی دائی نظان ساتر بکار دی دیو جنہ علماء تعویز پر جواز کی داوئی چھرا معشومانو دپا زکر معشومان چھ پائے کی تاکو الفاظ دی کری دی قرآن چھ جائز صحیح الفاظ دی گورے قرآن الفاظ دی یا دے پیغمبر نصابی دی حدیثو کی کم دعا دعا گانے وغیرے اگا دانے چھ تب کی شرکیات و کفریات دی کلشی بھی اگا نہ گورے اگا کفر دے نہیں دا تکا بھائی کے داس میں بعض خلق الفاظ دیکھنی چکہ دے شرک و دے کفر الفاظی اگا بیقین آروا دے اگا غلط دے لیکن جکم صحیح ہوئی لکھ مثال دے قرآن آیتو نے بکلی کلی یا دا حدیثو کے ثابت الفاظ راغلی اگے دیکھلی خویا ساتھ دا صرف دو معشومانو دا پار زکا معشومان اگا ویلے نشی پوچھے نو کاغی نے تعویذ جوڑ کرے سی خیر دے لیکن لڑی ہو دا پارا دا گٹ ہو دا پارا تعویذ چول بہتر نہ دی جائز دے لیکن بہتر نہ دے زکا ویلو کے ثواب ڈیر دے یہ مثال دا صورت دے صورت لقد تعویذ کی بسو دل اولی کل سی دائرہ یہ ازل دے اولی کے فگو زلے چلی کنو باغی نو پرے پندو کے جوڑی گی تی بیا چیتا پا دی غاری تا پندو کے چھولی داغی نا خدا دے چھتی بار بار وائے یو پا دی ثواب کی گی اجر و ثواب تبی ملاوی گی بل لا دے اثر بے دیری دویلو اور چیتا یو زلے چھولے دے پوشی انو بے دیویو پکی کرا دیشی بازو کار نو اگر نا خدا دے چھولے اگا دغاتو دپار بهتر دا چې هغه چې کومي دعاګانې په تعویز کې لیکي دا نه خدای چې وایي کاغذ د بهترین صورت دی دم د پارا دا صورت چې سره چار څه دم چار څه مقصدی پوه شي دا صورت ته لپاره وایي چار څه بيماري تکلیف ان شاء الله لا به خکې ښه پوه شي نو اوس نو مونږه مونږه د دې ویلې پوه شي اوس هغه پنځه خبرې دا پنځه خبرې کوم مختصر دي د غنې دی پکې منگ پن ویلو کنا عنوانا دو کی یا لسا عنوان منگ ویلو چی دو ہر صورت پر ابتدا کی منگا پینز خبر بکو یو صورت مکی دے یا مدنی او نزولن سوم دے ترتیبن سوم دے نیو دا دا خبر و نیو خبر چی دا صورت مکی دے یعنی مطلب صورت قرآن کریم کی دا دو قسم صورتو ندی یو تا مکی ویلے کی یو تا مدنی دا دی پفر اگزان پوئے کے خان کتاب سب پتہ چھتا مکی صورتوں نے تو مکی والی ہوئی او مدنی صورتوں تو مدنی والی ہوئی دا مکی او دا مدنی پا منس کی دا سو و جو نفر رکھ دے خان چھ مکی صورتوں او مدنی صورتوں نے دا گئی فرق کیا کنا نیو دا چھ دا ہجرت نمخ کی کم صورتوں نے نازل شوی ہجرت دے دا نبی علیہ السلام نو دا بہترین اغمنس کی دیوال لے دا مکی و دا مدنی صورتنو دا ہجرت نمخ کی صورتنا دا ہجرت نبال اس ہجرت نمخ کی چھ نبی علیہ السلام پا مکہ کیوں یا نو زکا نبی علیہ السلام سفر کرے دے پا دیکھے باز آیتونا پا سفر کرا گلی دی اس طرح نو چھ دا ہجرت نمخ کی کم دیال اسکالا جون دے دا رسالت دا نبی علیہ السلام دا پیغمبر ہے نو داغ دوران کے جسم نے سورتون آیتون راغلی دی دا مکی دی او دا ہجرت دا بعد چکم داغ لس کانا جن کے کم آیتون کم سورتون راغلی دی داغ سورتون تا مدنی سورتون اوے لکی گی صحیح دا آسان فرق دے دی بل دا مکی سورتون دا مدنی سورتون فرق دویم فرق اگر دا دے چپا مکی سورتون کے د ایمان خبر زیات دی د ایمانیاتو ایمانیاتو نمرات کم دی اگر مقاصد اگر سلور مخی اولنی ندی اولنی مقاصد سلور کم دی مقاصد دو قرآن نو ویلی پرون ابلو سور کی اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت دو قرآن او ایمان بالآخرت. په مکی سورتونو کې دا اصل اصول چکم دي، د ایمان دا اصول، اگر مطلب د ایمان سره چکم تعلق ساتي کوي خبره، چکم باندې د انسان ایمان مضبوطی کی، عقیده په مضبوطی، عقیده په صحیح کیږي، صحیح ده؟ چې د انسان د ایمان سره د عقیده سره تعلق ساتي، په مکی سورتونو کې زیات تر بیان دي. زکه په مکه کې موز نو، روزه نو، زکات نو، پوجي زکه عقیده چې دا بنیاد دی د عمل د پاره، موز روزه حج د لپاره بنیاد د عقیده ایمان. نو چې ستا ایمان صحیح نو، په ایمان کې کھوټو، ایمان کې ګډوډتیا وا، ملاوت پکيو، نو بیا دا غینه بعد کتار څومره عمل کې ستا عمل څه فائدہ شل نکد. ابو جهل غو دی عمل نه کوي کنه، ابو جان و منځونه کول، اجونه کول، مداقي څه فائدہ وا؟ وای دا هغه کیده سمنوا، ایمان نو. بدی و جنا دیاں نسکار پیغمبر علیہ السلام کوشش کړي قران چې را دیاں نسکار راغلي په مکه کې، مکی دور کې، نو دای کوشش کړي د ایمان باندې پاکی دمانه. زکه دا اصل شی دی. بیا په دې نسکار دور کې راځي څومره احکام دی ټول نازل شوي، صحیح ده؟ مکی او د مدنی سورتونو فرق دویم دا دی چې په مکی سورتونو کې د ایمانیاتو بیان زیاتی، د ایمان خبره پکې دی. دیو جنا چې مکی سورتونو کې کده موز بیان راشي، کده روزي، کده زکات لفظ راشي، کده د موز راشي، نو دا غینا مراد عام طور سره موږ معنا کوو، هغه لغوي معنا دا غ لفظ، صحیح ده؟ هغه اصطلاحي معنا بته عموماً مراد نہیں، اگر لغوی معنی بچ مراد دا غلط لفظ، حقیقی معنی اگر صلات کو معنی لغوی معنی دا صلات دعا دا، زکات لغوی معنی دا پاکوالے، کدے سے معنی بچ مرادی. او په مدنی سورتونو کې د ایمانیاتو د بیان سره، د اصل اصول د بیان سره، اگر جکم احکام دی داغي بیان هم پکې راځي، jihad، انفاق، آداب، تنظیم، دا څو نورې خبرې دي، داغه بیان به مرسری د احکام او بیان به بکی خامخه په مدنی سورتونو کې، صحیح ده؟ نو چې کله موږ وایو دا سورت مکی ده، نو مطلب به صحیح چې په دې سورت کې د ایمان خبرې دي، هغه خبرې دي چې د ایمان سره تعلق ساتي. دې کې احکام نشته، منځ روزه، زکات، د حجونو پکې نشته، صحیح ده؟ نو دا سورت مکی ده، یعنی دا نبی علیہ السلام د هجرت نمخ کی جون کې نازل شوه، یعنی په دې مکی دی دا لفظ چتاوي، دا شو غل چتایو دنیا را غونډ کړ په دې کې، په دې لفظ د مکی کې پوښي. نزولن دا سورت پنځم نمبر دی، د سورۃ المدثر نبا نازل شوه، سورۃ المدثر 29 کی سورت دی، سورۃ المدثر نبا دا سورت نازل شوه دی، او په ترتیب کې اولنې صورت دی، دا ته قران اولنې صورت دی، دا کتابی ترتیب اولنې دی، نه مخکې بل صورت نشته. نزول کې 5 نمبر دی سورۃ المدثر پسې، او په ترتیب کې اول نمبر دی. ګوره ما وختي وې قران کریم چې کله نازل شوه، نو یو په یو ځل د دې نزول دی، د لیلۃ القدر په شپه باندې، چې په یو ځل د 10 نمبر چې کومه دنیا د عالمې کې دا غینا دا په یو ځل نازل شوه دی، عالم شهادت ته، عالم شهادت کې هغه ځای چې کوم دی نو جبريل دا قران لګ لګ راوړو، په عالم غیب نه عالم شهادت ته دا په یو ځل لاغلی دی، هغه د لږ دوه قدر بشپکې چې کوم روزه کې راځي پوښي، او بیا لګ لګ جبريل راوړې دی قران دنیا ته. نو د قران دا دوه قسمه نزول دی، ښه یو په یو ځل دی، او بیا دا لګ لګ چراغلې دی قران کې، چې دا کم نزولي ترتیب دی کنه، دا پنځو دی لکه دا موږ دا پنځم نمبر دی. نو دا چې کم جبريل راوړې دی، ښا جبريل چې کم راوړې دی لګ لګ، د دې نه مراد هغه نزول دی، ښا، صحیح ده؟ نو دا د وخت سره مطابق، چې څه د وخت ضرورت او هغه مطابق، لکه دې مثال استاد محترم داسې ورکړي، د قران د یو ځل نزول او دې لګ لګ راتلو دې مثال استاد محترم داسې ورکي تکه قرآن مثال داسې دی لکه یو ډاکټر دې کله چې ډاکټرې زکې نو ډاکټرې کېول د سر نه شروع کی نورو فقته راځي تر خپو پورې د یو یو اندام چې کوم داسې په ترتیب کې راځي سر ش بیا سترګي او خوله او دا تر دې ځای پورې بیا دا کې نه لاندې دا نور چې کوم تر هغه خپو پورې دي د سر نواره تر خپو پورې ډاکټرې چې کله زکې یو طبيب چې ټیکس زکې یو ډاکټر چې ډاکټر جوړي کوي سر نواره تر خپو پورې په ترتیب کې دي و چې دې کړه ډاکټر شي ایم بی بی ایس وکي سپیشلایزیشن وکي او دې لار شي ګلې ډاکټرې تکینی مریضان قتل شروع کی او دلته مریض را شي چې زما په خېټه کې درد لري نو دا خو بودا نه کړ چې اور بز ساده سر علاج کوم سر بدل کولاوم او بیا بدل دم او په ترتیب کې برازم بیا بس ساده خېټه علاج کوم دې څه نه کړ بلکې هغه د خېټه علاج ورلکې چې هغه اور سره داګه سي علاجي هم دا کرنګې دو قران د یو ځل دراتو د دې لګ لګ دراتو په وړاندې پیږي یعنی قران چې دا لګ لګ راغلې ده نو دا د علاج په دوه لګس چې ډاکټر علاج کوي د مریض صحیح ده څنګه چې ډاکټر علاج کوي د مریض نو دا نه کوي چې هغه او ته چر به زه بتاله اول د سر علاج کوم بیا د سترګو بیا د وګونو د خولې بیا د وګو دا چې کته به بیا بس ساده خېټه علاج کوم نبی دا خو چې داغه کم ضرورت یا کا تغیر علاج باغله کوي نو قران هم د علاج په تور باندې لګ لګ چې شمر ضرورت دا وخت سره ته کم وخت سره کم آیتونو ضرورت د قران اگر او الله اگر علی ګری دي صحیح ده پوښ ډاکټر خو چې کوم ډاکټر ذکر را کسم چې قران په یو ځل راغی نو ډاکټر په یو ځل باندې ارس ذکر نو بیا د وخت ضرورت سره چې کوم مریض راغلی ډاکټر بداغي علاج کې دانه چې ته وای چې وځه بس تاسو علاج کوم د سر نواره تر خپل پورې نو د ضرورت چې کوم داغه ضرورت دی د مریض اق علاج نه کوي د قران د نزول ری مختلف مقصد هم دی دا صورت مکی د نزول کې بنظم دی شو ته مدثر نه بعد او په ترتیب کې اول نمبر دی نمبر کې بل صورت نشته دغه خبره مونږ کوو رب د صورت چې دا صورت د مخکی صورت سره پهولې لکه د مخکی صورت نه بعد دا ولې راوړې ده نو دغه مخکی بل صورت شته نه د دې وجه نه مونږ د دې وجه د تقدیم وایي تقدیم وایي مخکی دل وجه د مخکی کېدو چې دا ولې مخکی راوړې ده صحیح ده نو وجه د مخکی کېدو د دې وخت مونږ بیان وکړه یو دا یو وجه دا یو دو وجه بیانو خطا تقریبا سدس وجه زمان استاذ محترم بیانی پا دورا کی وجه دا اگر یو دو ذکر کم آسان دی یو خواما چه من کموائیو پوشوی و دا اگر ایلاو یو بلا وجه دا آسان ندوی لیکی خیر لیکی ایتا سو دا سبا پتا لگی بیان یو وجه دا دی دا دا وقتی ما بیانی ام کرخا اگر نمونو که چکم منگا نمونو وی کنا پایی که ما بیانی ام کرخا چه دا قرآن کریم دا سورۃ الفاتحه د ټول قران خلاصه ده وختي ما بیان وکړم چې دا قران خلاصه ده د قران چې څومره قران مضمون دی هغه په دې کې ذکر دی دا وختي ما غدي شوې کړم چې دا آسماني کتابونو خلاصه په قران کې د قران ټول قران خلاصه په حوامیمو کې او د حوامیمو خلاصه آیت نمبر 14 د سورۃ المؤمن او دا غي خلاصه په دې سورۃ کې یا کنا عبدو کې نو مطلب دا صورت د ټول قران خلاصه ده نو خلاصه اولوي خلاصه اولي کړه او تفصیل بیا بعد کی لکه موږ اول کی خلاصه بیان کو کنه د صورت او بیا داغي تفصیل کو نو خلاصه اولوي او دانګي تفصیل بعد کی لکه کله چې مقرن بیان کړي نو اول کی سووي چې وای زما د بیان موضوع ده ده څه ده آیتونه وای او به زما د بیان موضوع هغه دا دی او بیا باقي وضاحت کی جبی زما بیان موضوع چې کوم دی هغه دا یو پای وضاحت شروع کی دسی دا نو دا کرنګي دا سورۃ د ټول قران خلاصه وا نو خلاصه اول وی او تفصیل بعد کی وی دې وجه نه د اول لا وړه دوی مو چې کوم جسمه مو ساده نو مومن ذکر کړي چې قران په ادبار د فهم څلور حصے دی ته قران سره وایي چې آسان قران زکما قران په څلور حصو کې تقسیم دی یو اول حصہ د دې سورۃ نوالی د سو الحمدلله نوالی د سورۃ الانعام پوری انعام نه مراد یعنی د سورۃ المائده اخره پوری دویمه سه د انعام نه والی تر سورۃ الکهف د سورۃ بنی اسرائیل اخره پوری دریمه سه د سورۃ الکهف نه والی تر سورۃ سبا یعنی احزاب اخره پوری او څلورمه سه د قران د سورۃ سبا نه والی در اخیره دو قرآن دو ورناسا پوری اولی سری سورت الفاتحین والی در انعام پوری دا در سورت المائده اخیره پوری پا دیکی زیاد تر مضمون قرآن دا بیانی چی خالق لی کل شین هو اللہ چی هدی اوسیز خالق اللہ دے هدی اوسیز پیدا کرے اللہ دے صحیح دا دویم در سورت الانعام نا دویم ایسا در سورت الکهف پوری پای کې زیاتر مسله دی بیانې کې مضمون چې مربي لكل شيء هو الله مربي رب نه دی چې دار یو شی پالنه کوم کې رب الله دی پالنه کوم کې الله دی رب العالمین درېمې سره سورۃ الکهف نه سبا پورې چې کومه ده پای کې زیاتر مضمون دی دی چې مبارک فی کل شیء هو الله برکت باندې اوس کې الله چې صحیح ده خیر او برکت ته جون کې الله دې بار سکے او سلام یې سچې ده سبان اخیره پوری ده سورۃ سبان دا ټولې یې سلام والا اونې اونې یې سي باندې تقریبا ښه سلام یې سچې زیات تر مضمون ده دې چې اثبات د قیامت کې چې قیامت برازي خامخه او نفی د شفاعت قهري چې دا نه غوري بزور او خلاصول بیا سوکني شي کولای په هغه ورځ باندې که مشرک استاد اخیار جماع و بابا خلاص کی گره سو دخلاص ہو لیمشی دا سنو وانا مزامی چکم طول قرآن کی دی نو دا سور سنو وانا پدی صورت کی ذکر دی الحمدللہ کی دا قدرتو طول صورتو نخاص اللہ ری دی للہ کی دا اللہ آغا عام شیف دا اللہ چکم آغا عام شیفت چپائی باندی طول مخلوقی طول دنیا پی جنی وصف مشهور دا الله دا الله مشهور صفت هغه څه چې ده خالقیت په لله کې هغه خالقیت صفت ته الله اشاره کوي ځکه کافرانو دا مانی چې او دا الله پیدا کړی دي دسیرا نو هغه مش الحمدلله کې دې لله کې هغه وصف مشهور دا الله خالق هغه ته اشاره کوي نو اول د قران دا اولی سي مضمون په الحمدلله کې ذکر دی چکمه د سورۃ الانعام پورې دا دویمه یې چې دا انعام نه کاف پورې دا مربي دی کول شي نو الله هغه دې اشاره کوي رب العالمین کې دسه دا دریمه یې چې الرحمن الرحیم ا دریمه یې دا کاف نه مسبا پورې دا په یوه کې زیات دلایل دی چې مبارک فی کل شی نو الله په لسه کې خیر او برکت ان شاء الله چې هغه دې اشاره کوي الرحمن الرحیم سره او شرور مئیسہ کی چیئے اس بات دا قیامت تے او نفی دے شفاہ دے قہری اگر دے اشارہ کے مالکی امید دین سا مطلب سے شب اما خبر ہے چیئے دا صورت دا چول قرآن خلاصہ لکھا نا تو سو قرآن دی کرا ہون دے ریو جندائے اول راولے دے انہوں قرآن دے تفصیل دے انہوں غیر رشتو کڑے سیدہ تو لگر ربط پر منگ رہ دے اگا وجی بیان پر چرد دائے والی مخیرہ ہونے دغه خبره امتیازات د سورۃ اولی کې شو امتیازات دی وایي سورۃ ممتاز ده په دې معنی چې په دې سورۃ کې هغه مقاصد د قران ټول بیان کړي هغه اصل اصول چې کوم دي اتوانه په دې کې ذکر دي ها موږ اصول کې وی کړه هغه مقاصد د قران اته اگر تو وانا اصول پا دی صورت کی ذکر دی خواہ انشاءاللہ سے بیبیاوے ماں دیر انتیاز صورت انتاز دے پا بیان دے تعلیم المسئلہ دے دعا کولو چل خیب صورت کی وقتی ماں بیان کر گا پا تعلیم المسئلہ باندی یعنی دے سوال کولو چل خیب صورت کی چید اللہ نے دعا کے سوال کے سنگ بیغوانے درے ماں انتیاز بصورت انتاز دے پا بیان دے صورت الصلاة چدا صورت اموز کی بیا بیا ویلے کی گی صورت نموم دے صورت صلات صورت ممتاز دے پتی مانی چدا صورت اموز کی بیا بیا ویلے کی گی بل سورت ممتاز دے پا بیان دا دریو فرقو دا دریو ڈلو پس دا بیان نا چکل مسئلہ بیان شی خلق دری ڈلی شی اصول و تمام دے چکم اصول منگوی گو لاتون خبر امان نیک کیوز بیا بیا رازی خوا تو اصول و فائدہ دے رضیات دا کچھ سڑے دبوئی شیالا بیان دا دریو ڈلو پس دا مسئلے نا چکل مسئلہ بیان شی یو زیک کے نو خلق دری قسم شی داقی بیان کرے دریو ڈلو سات اللذین آنام دانیم غیر موجود یانه مرذوالی پدې کې بلې د شوت ممتاز پدې چې د قران اول سورته ده پوښې دانګي ودا پیندې شو کنه بس پیندې دې کافی ده نور مشه د خبرال کافی ده مقصد د سورته سره خبره مقصد د سورته کنه مقصد د سورته العباده لله وحده العباده لله وحده سمانا چې عبادت بصرف د یو الله کولی شي العباده لله وحده د صورت مقصد دی چې عبادت په د یو الله کولی شي د عبادت لای صرف یو الله دی بل څوک نه او اشاره کوي دغه تا د مقصد صورت مقصد اشاره کوي بس کې یا کنا عبادت دا ایا کنا بودو د دې سورت څخه چې د ټولو آسماني کتابونو خلاصه د ما وختي وي استاد څه خبره سوچو کوي چې عبادت د الله چې یو د الله عبادت کول دي دا د انسان د ژوند مقصد دی وکړه څه نه ده نو دا سورت د ټولو کتابونو خلاصه نه ده چې په دې کې دا غدو انسان د ژوند مقصد بیان کړي دی چې د انسان پیدایښت نه لري چغدې د الله عبادت څه ده کاغدا خلق دي کاغدې نه مخکنیو د ټولو مقصد انداو کنه دی ولله عبادت کول په دې وجه دا صورت په ور کې راوړ هم ذکرې پوښې فضیلت یې زکم زیات دی صورت تقسیم د صورت صورت درې وسو کې تقسیم دی اول ایسا آیت نمبر 1-3 بولے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا اول ایسا را پدی کی حق دا اللہ ذکر کئی پدی کی خالص حق دا اللہ دے پدی کی نور سنشتا الحمدللہ کی دا اللہ صفت خالقیت رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پدې کې نور خبره نشته پدې کې د الله صفاتونه بیان کړي حق د الله ذکر کړي د الله صفاتونه چې کوم دي د الله کارونه دي پوښي نه یې پکې بیان کړي صرف د الله حق پکې بیان دی بل څه نشته دوی مې سای دا سرور مای چې یا کنا بده و یا کنا سای دا دوی مې سدا دې صورت پدې کې حق د الله او حق د بندګانو دوانو ذکر کړي ایا کنا عبدو حق د الله عبادت حق صرف د الله دی صحیح ده او ایا کنا سائل سوال کول د الله نه دا کار صرف د مخلوق دی الله خو چانه واری نه کنا مخلوق یې واری نو ایا کنا عبدو د الله حق او ایا کنا سائل دا د بندګانو حق صحیح ده او درې مې څه د صورت اے دنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا درې مې څه دا درې آیتونه پیزم شپږم وو پدې کې خالص د بندګانو هر ذکر کړي ځکه اے دنا صراط المستقیم سوال دی کنه او سوالو د صراط المستقیم دی تفصیل به کوم صراط المستقیم څه ته وي تفصیل به راشي ان شاء الله او ورسره پدې درې مې څه کې بیان د دریو ډلو کوي مختصرا بیان د دریو ډلو کله مثلا بیان شي نو خلک درې قسم کوي هغه درې ډلې بیانې په دې صورت کې ته قران ګوره خلاصه ده چې صورت ته سوچ کوي بخپله قران کې د اول کې تا دوه خود چې کله مثلا بیان شي خلک بدرې قسم کوي ښه یو مؤمنان دریم کافران او دریم منافقان پوه شي. او دا چې کوم موږ تقسیم وکړو دا تقسیم غره مازه کله کتا اوسه نه تاسو پوښتنه کوي تاسو چې کوم مقصد وایي تقسیم وایي دا تاسو د کوم ځای نه وایي ثابت وایي نو دا حدیث یاد ساتي دې لپاره صحیح ده چې دا حدیث ته یادي د نبی رسول الله بخپله دې ته اشاره کړي اشاره نه بلکې صفال فاضل کې ویلي دي پوه شي. نو دا نه چې نبی رسول الله موږ ته د ټول قران خلاصو تقسیم خي بلکې هغه موږ ته دې اشاره ورکړه کړي د پدې کې چو قرآن پدی طریقہ باندی ہوئے نو تا دا بخص دشی لکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ فرمائی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ما منز صلاة نوراد دا صورت دیکھا تیدی نم صورت صلاة دیکھا نا ایو نم نو دا حدیث کی دا صلاة نوراد دا صورت دے ما موز یعنی دا صورت تقسیم کرے دے پخپل میں اس کی او پخپل بندہ میں پخپل بندہ کی ذکر دا صورت موز کی ویلے کی دی وجہ نہ دی تے صلات سر اشارہ کرے ما دا پخپل میں اس کی او پخپل بندہ میں اس کی تقسیم کرے دے نیم نیم کرے میں دے نبی آوئی وی اللہ وی کرے چی بندر زمان ہوئی الحمدللہ رب العالمین پا موز کی خان کرچ بندو وی الحمدللہ رب العالمین اللہ جواب ورکی حمدنی عبدی زما بندہ زما صفتو کو زما بندہ زما تعریفو کو زما صفتو کو گوری خدی خبرو توس او جدین ادام ثابت شوا چکم خلق بازی خلق بتاو سوری دلی بازی قرآن نکی در بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ایک لکلی فس کل بازی قرآن نو گوری پای کې د بسم الله سره ایک لیکلې نشي دا الحمدلله رب العالمین دو ان مطلب دا بسم الله دو قران آیت وګرځي الکه بسم الله دو قران آیت ته ښه صرف په یو صورت کې ده چې هغه صورت نه ملل نور دو قران چې څومره قران کې دا بسم الله ذکر شوی دو صورت په ابتدا کې پوه شي نه دو قران آیت نه ده ٹھیک ده دا صرف د پاره دو یو صورت د بل صورت سره د فرق د پاره چې په تاونه کې دا صورت او دا بل صورت جدا ده. دیو جنا تاسو ګورئ د صورت توبه په سر کې بسم الله نشته. دیو جنا اکثر علما دا وایي چې د صورت الانفال او د صورت التوبه مضمون یو شان دی ځکه دوانو کې jihad ده. دیو جنا دا یو صورت په سر کې بسم الله نه دراوړي نور یو جو علما ذکر کوي خو حال دا یو وجدام ده دغه جو دوانو کې jihad ده په انفال کې قاعده ذکر کوي د jihad د میدان او په سورته توبه کې دا غسرو ډلو بیان کوي چې هغه با یو ډله به jihad کوي او د نور درو ډلو سره jihad کوي. هغې وجه نه دایم مس کې بسم الله نه دراوړي پوښ دا ته اشاره دا کې وضاحت کو بیا نو چې کله بنده وي الرحمن الرحیم الله وي نبی علیہ السلام فرمائی وی اللہ وی چکل بندر زمان وی الرحمن الرحیم نبی اللہ جواب کی وی اثنا علی عبدی اثنا سنان رے زمان بندہ زمان سنا ویلا سنا مانا یعنی مطلب زید شک نفاقو گرنم دانا یہ کلے چی بندہ وی مالک یوم الدین نبی اللہ جواب کی وی مجدنی عبدی زمان بندہ زمان بزرگی بڑائی بیان کرا ریلوی اوگرلم یا بل روایت کی راضی فوض الی عبدی زما بندہ ما تا ټول خپل کارون اوس پارل پوشی نوی کلی چی بندہ ہوئی ایا کن عبد و ایا کن استعیل نو دی وقت دی جواب کی اللہ ہوئی ها دا بینی و بین عبدی نصفین دا زما و زما دا بندہ امیز کی تقسیم دی دا آیت ایا کنا بو زما و ایا کنا سعین دو بندا تجمن کما خلاصو ویل تقسیم دسه نه دا هم دا لسه دا کنا دا نبی رسول الله دا قصه ویلی و چې کله بندو وي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين و یلا جواب کی وای الله جواب کی فرمای هذا لعبدي ولعبدي ما سالا دا عیسی زما دا بندا دا او بنده چې مانه څو غواړي هغه له زور کوم بنده دې کې سوال کې کړه اې دینه سوال مستقیم سوال لې نو دا دلیل له ساسو د نه ګوید نو قران د خلاصو د تقسیم تجمن کم کو دا دې ګوې زمون دلیل له پدې معنی اوږي. نو مقصد د سورۃ العباده لله وحده سورۃ دری سی دی اولې صدری آیتونه پای کې حق د الله دوی میسا یا کناب دو یا کنسائن یو آیت پدې کې حق د الله او حق د بندګانو دوانو او درې ویسا د یہ درہ سوات مستقیم ناخرہ پوری درہ آیتونا پتی کی حق دے بندگانو بیان دے درہ اوڑا مومنان کافرہ منافقان پوشی اب بیندہ خبر امان بیانو کو چکم منگا پوسور کی وضاحت کرو چی بیندہ خبر دار صورت مخی کو دا چکم دا چور خبر کوشو کے چی یادے کئی ربط پوشی امتیازات مقصد تقسیم خدا مقصد تقسیم منگ بیا بیا وائیو تا بتاو سے انشاءاللہ و سر یا چی خان ومیت ایتاو سبوس یا چیوی میزکت سگران دینا